स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस अति पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के इस सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में 11वां प्रकरण चल रहा है जिसका नाम है योगानंद प्रकरण। यहाँ का जो विषय बताया कि शोक की निवृत्ति, क्योंकि शोक की निवृत्ति के लिए तमाम श्रुतियों के वाक्य उद्धृत किए, ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म ज्ञानी शोक की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। तो ब्रह्मविद आपनोति परम, उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति करता है, और तरति शोकम आत्मविद, आत्मज्ञानी शोक के पार चला जाता है। तो आनंद मिलता नहीं मिलता, परम तो आनंद है नहीं, तो कहा रसो वैसा है, जो परम है वही आनंद रूप है, और उस आनंद की प्राप्ति के अलावा और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। इसको व्यतिरेक मुख से भी बताया, जो व्यक्ति अपने उस रूप पर प्रतिष्ठित है वह अभय पद पर प्रतिष्ठित है, और जिसने जरा सा भी उसमें भेद किया उसको भय की प्राप्ति होगी। इसके विषय में क्या कोई प्रमाण है? का बहुत प्रमाण है। ये पांच नियामक देवता हैं, वायु, सूर्य, वह्नि, इंद्र और यम। पूर्व जन्मों में, मतलब वायु सूर्य के बनने के पहले जन्म में, अतीत जन्म में, धर्म के स्वरूप का इनको बोध था, अधर्म का अनुष्ठान भी किया, लेकिन प्रत्येक आत्मा में और परमात्मा में भेद किया। भेद करने से इस जन्म में, मतलब वायु आदि बन करके ही, उसी के ही डर से दिन रात अपने अपने व्यापार में लगे हुए हैं। जो आनंद रूप ब्रह्म को जान लेता है उसके जीवन से डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, वह किसी से डरता नहीं है, चाहे इस लोक में होवे चाहे परलोक में हो। इस लोक में डर होता है शेरवाघ, उसका देह में मैं बुद्धि समाप्त हो जाती है तो डर स्वाभाविक समाप्त हो जाता है। संसार के भोगों में सुख बुद्धि समाप्त हो जाती है, तो संसार के भोगों के जाने और पाने का हर्ष और शोक समाप्त हो जाता है। भाई यदि संसार के पदार्थों में सुख बुद्धि होवे तभी तो उस वस्तु की प्राप्ति के बाद हमें खुशी होगी, और उस वस्तु के जाने का हमें दुख होगा। और जिस किसी व्यक्ति की बुद्धि में निश्चय हो गया है कि सुख स्वरूप तो मेरी अपनी आत्मा ही है, और संसार के विषयों में सुख अथवा दुख कुछ भी नहीं है, तो उसके जाने अथवा आने का कोई भाव पैदा होगा ही नहीं। और जो परलोक का भय है वह पाप से डरता है, तो उसके भीतर यह भय भी समाप्त हो जाता है कि हाय मैंने पाप क्यों कर लिया, पुण्य क्यों नहीं किया, इस कर्म रूपी अग्नि से जो चिंता होती है, क्योंकि वह दोनों कर्मों को मिथ्या जानता है। भाई स्वप्न आप देखते हो, स्वप्न किसी व्यक्ति ने बहुत दान उन दिया, बहुत सेवा वा किया, और एक व्यक्ति तो इतना लुटेरा निकला कुछ कहना नहीं, भले हम स्वप्न में गाली दे रहे थे लेकिन जागने के बाद स्वप्न में पश्चाताप भी हो सकता हो रहा होगा कि मैं क्यों नहीं कर लिया, लेकिन जगा तो दोनों ही कर्म, पुण्य भी और पाप भी, दोनों ही मिथ्या हो जाते हैं। थोड़ा विचार कभी करना, हम आप स्वप्न देख रहे थे, कहीं घूम रहे दुबई चलते हैं, एक वहां किसी मंदिर में गए, मंदिर बन रहा ना विचार, तो वहां एक आदमी का हाथ कटा हुआ, भिक्षा मांग रहा है, सड़ा हुआ था, कीड़े पड़े हुए थे स्वप्न में। हमने कहा देखो गिरीश भाई, इस आदमी ने कितने पाप किए होंगे जिसके कारण देखो इतनी इसकी दुर्दशा हो रही है। उसी समय वहां का वो राजकुमार आया है, राजकुमार ही उतने वहां है संसार जो शेख, हाँ अरे हटो हटो फूल बरस रहे हैं, जय हो जय हो। तो हमने कहा देखो गिरीश भाई, इस आदमी ने कितने पुण्य कर्म किए होंगे कि सब लोगों ने क्या किया, रास्ता इस जन्म में नहीं पूर्व जन्म में कोई न कोई पुण्य कर्म किया होगा जिसके कारण इसकी इतनी जय जयकार हो रही है। अब मान लो जग गए, अब जगने के बाद बताओ वह शेख का शरीर सिद्ध होगा क्या? तो जब वही जो सुख भोगने वाला शरीर ही नहीं सिद्ध होता है तो उसके पहले का शरीर जिस शरीर में पुण्य किया है वह कहां सिद्ध होगा? और जिस शरीर के हाथ कटे हुए थे स्वप्न का वह शरीर ही झूठा हो जाएगा। तो अब उस शरीर में जो कटे हुए हाथ के शरीर से जो दुख भोग रहा है वह कब के किए हुए कर्म का फल भोग रहा था? उसके पूर्वजन्म का। जब वही शरीर नहीं सिद्ध हो रहा है तो उसके पूर्व शरीर की भी सिद्धि कैसे होगी? तो ज्ञानी इस शरीर को ही मिथ्या समझता है तो इसके द्वारा किए हुए कर्म को भी वह सत्य कैसे समझेगा? इसलिए पुण्य और पाप दोनों कर्मों का उसके भीतर संस्कार नहीं बनता। हम लोग इन पुण्य पाप के कर्मों को सत्यत्वेन ग्रहण करते हैं, इसलिए संस्कार बनता है। और जब संस्कार बनता है तो उसके फल को भोगने के लिए एक शरीर लेना पड़ता है, ध्यान देना। और एक संस्कार न बने, इसे सपने का कोई सपना नहीं आता, कहता है भाई रात भर हम सपना देखे और सपने के बाद जग गए तो सपना जो भी देखे होगे उसके प्रति मिथ्यात् निश्चय होता है। तो मिथ्यात् निश्चय होने के कारण जो सपने देखा थे उसका कोई संस्कार नहीं बनता है, असंस्कार न बनने से उसका हमें कोई सपना नहीं आता गला। मतलब सपने के संस्कार का कोई दूसरा सपना नहीं आता, ध्यान देना। लेकिन जागृत में जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म को हम सत्यत्वेन ग्रहण करते हैं, असत्यत्वेन ग्रहण करने से इस कर्म का संस्कार बनता है और इस कर्म के संस्कार के फल भोगने के लिए हम एक दूसरा सपना देखते हैं। तो ज्ञानी कर्म करता हुआ कर्म का कोई संस्कार उसके भीतर पड़ता नहीं। हाँ, कारण यही है कि देखो हमारी जो हमारा ये शरीर जो है आज का तो नहीं है, मतलब ये शरीर आज का है लेकिन अंतःकरण तो आज का नहीं है ना। अंतःकरण पूर्व में भी कभी न कभी कोई न कोई दर्शन किया है और उसका संस्कार बना हुआ है। आज जिसका गहरा संस्कार बन जाता है, हो सकता है जैसे हम आपसे एक बार बताए ना कि हम आज भी उगलते हैं सपने में, आज भी हमें कुछ भी होता है तो हम क्या करते हैं, उगना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है पूर्व जन्म में दो ही चांसेस है, या तो पक्षी रहा होगा मे भी, अथवा हो सकता है ऐसा कोई योगी रहा होगा जो उगना वाला सीखा होगा। अणिमा लघिमा गरिमा ये सब सिद्धियां ने हमें नहीं याद है ना कुछ है, लेकिन फिर भी बार बार जब भी मैं कभी स्वप्न देखता हूं कुछ हुआता है तो यूं करता हूं और क्या कर देता हूं, उगना शुरू कर देता हूं। तो इसी प्रकार से पूर्व जन्मों में हो सकता है उस मंदिर का आपने कई बार क्या किया होगा, अवलोकन किया होगा। अब कहो बन रहा है, अभी तो बनाई भी नहीं है मंदिर, तो हो सकता है कि पूर्व जन्म में आप हो सकता कोई आर्किटेक्चर नहीं होगे क्या पता, और एक मंदिर की ऐसी एक कल्पना आपके भीतर रही होगी, उस कल्पना के अनुसार वहां भी मंदिर बन रहा है। तो ये आज की हम सत्य यात्राएं नहीं चल रही हैं, सत्यत्वेन मान करके। और आज भी जब तक हम सत्यत्वेन मानते रहेंगे तब तक हमारी यात्रा चलती रहेगी, क्योंकि उसका संस्कार फिर संस्कार का भोग फिर भोग का संस्कार फिर संस्कार का भोग चलता रहेगा। और जिस काल में मिथ्या निश्चय हो जाएगा, बीज ही समाप्त हो जाएगा, तो फिर जन्म मृत्यु का चक्कर भी समाप्त हो जाता है। बस यहाँ यह है कि बीज का, जिसे किसान नहीं खेत बोता है फिर बीज थोड़ा रख लेता है, फिर अगले साल फिर थोड़ा बीज बोएगा, फिर और कुछ खाएगा कुछ रख लेगा। ऐसे हम लोग भी कुछ बीज रखते हैं और कुछ खाते हैं। जो खाते हैं वो क्या हो जाता है, प्रारब्ध भोग, और जो रखते हैं वो हो जाता है हमारा संचित भोग। उसको रख लेते हैं वो अगले सीजन बोते हैं। ये सब पूर्व जन्मों की कुछ न कुछ, एक तो संत बोलते थे एक पक्षी एक डाल पे बैठता है तो उस डाल पर भी उसका संबंध पूर्व का कुछ न कुछ है। बार बार भगाओ तो भी वहां से भगता नहीं है। तो बार बार जो सपना आता है ना, वो सपना बहुत गहरा हो सकता है। मंदिर में पुजारी रहे हो या कुछ भी, पुल तो रहस्य, परमात्मा ने एकदम रहस्य ही रखा है। पुल जन्म में हम क्या थे, किस योनि में थे, किस जगह, हो सकता वहां के व्यवस्थापक ही रहे होंगे, हो सकता आज की टेक्चर रहेंगे, बार बार इसका चिंतन चलता रहा होगा और आपकी मन की कल्पना ही इस रूप में कहीं न कहीं पूरी हो जाती है। आज भी हमने देखा आपके मन में जो स्वप्न होते हैं हम इस शरीर से पूरे हो करें अथवा किसी और शरीर से पूरा हो जाता है, लेकिन हो जाएगा कि सारी सृष्टि आपके स्वप्न की क्या है, एक कल्पना ही तो है, आपके संस्कार की कल्पना ही तो है इस स्वप्न में। आप जो जो भावना करते हो उस भावनाओं की सिद्धि स्वप्न में, चाहे इस स्वप्न दृष्टा के शरीर से, चाहे स्वप्न में जो दृश्य है ना उनके शरीर से भी हम वो भोग भोगते हैं। स्वप्न में जो दृश्य है जो दिखता है उसके शरीर से भी हम वो वस्तु की कल्पना कर लेते हैं। तो चाहे हम इस शरीर से करें अथवा दूसरे किसी शरीर से करें, हमारे जो स्वप्न के संस्कार होते हैं वह संस्कार बाहर किसी न किसी रूप में उद्भूत अथवा दिख जाते हैं। ठीक है, आगे चलें, विचार बाद में करना, लेकिन ये संस्कारों का ही खेल है सारा। आज के संस्कार नहीं है, अभी यही आगे बताएंगे कब के संस्कार हैं, आगे ये बताएंगे। उनको यही चिंता होती है लेकिन ज्ञानी को कोई चिंता होती नहीं। ज्ञानी तो हर पल को एक स्वप्न की तरह समझ करके उसको वो हो जाता है क्या, असंग एकदम। इसलिए कपड़े में जब कोई मिट्टी लगती ना, तो गीली मिट्टी लग जाती है तो अंदर एक दाग छोड़ देती है। अगर सूख जाती मिट्टी ना तो ऐसे झाड़ दो तो दाग छूट, मतलब सूख गई ना मिट्टी तो दाग एकदम नहीं पड़ता ही, छूट जाता है एकदम। तो ज्ञानी कर्म करता है लेकिन सारी मिट्टी को क्या करता है, झाड़ देता है, लेकिन अज्ञानी उस मिट्टी को गीली करके चिपका लेता है तो उस कपड़े में दाग भी पड़ जाता है, तो उसका संस्कार लंबे एक दो जन्मों तक उसका भोगता है। अब बार बार यही एक प्रश्न आता है कि वह कर्म पाप पुण्य कर्मों को कैसे छोड़ पाता है। इसके लिए पांचवें मंत्र के बाद छठवें का अवतरण देखेंगे। पुण्य पापयोह मिल गया अतापकत्व हेतु प्रदर्शन परम स य एवं विद्वान एते आत्मानम स्त्युते उभे ही एव एस एते आत्मानम स्त्युते इति वाक्य द्वयम अर्थता पठती। प्रश्न है कि पुण्य पापयो अतापकत्व, पुण्य और पाप यह दोनों कर्म अतापकत्व माने अदुखत्व, दुख रूप नहीं होता है, चिंतन रूप नहीं होता है। ताप वही चिंता से ही ताप होता है ना भाई, किसी भी कर्म का चिंतन करेंगे तभी तो उसका क्या होगा, ताप होगा, दुख होगा, तो नहीं होता है। उसमें कारण है, हेतु माने क्या हुआ, कारण है, दिखाने वाली प्रदर्शन परम माने दिखाने परक, दिखाने वाली दो श्रुतियां हैं, उन श्रुतियों का वाक्य द्वयम, दो प्रकार की श्रुतियों के वाक्य हैं, उनका अर्थतः पठती अर्थ रूप से ही पाठ करते हैं इस मंत्र में, छठवें मंत्र में। पुण्य और पाप ज्ञानी को दुख तपाते नहीं है, अताप करते, इसमें कारण क्या है, हेतु क्या है, तो उस हेतु को दिखाने के लिए, हेतु प्रदर्शन परम माने हेतु को दिखाने वाली, दिखाने वाली परक माने दिखाने वाली, जो जो श्रुति के दो वाक्य हैं, श्रुति के दो वाक्य हैं, उन वाक्यों का ही अर्थ रूप से पठन करते हैं। वह श्रुति के दो कौन से वाक्य हैं, यही है स य एवं विद्वान एते आत्मानम स्मृते। स माने अब इसी का व्याख्या आगे करेंगे, इसी श्रुति का। स य माने वह जो, वह जो है पुरुष। कौन पुरुष? जो विद्वान है। विद्वान कौन है? वही यस्य अयम पुरुष यस्य आदित्य स एक एव। जो इसमें है वही किसमें है? आदित्य में है। वही चर अचर संसार के सब प्राणियों में अनुस्वित है, एक ही रूप है। जो ऐसा जानता है वह व्यक्ति कौन है? विद्वान। ध्यान देना, 10 भाषाओं का ज्ञान है उसको नहीं विद्वान बोला गया है नहीं? 10 भाषाओं का आपको ज्ञान है उसको विद्वान नहीं बोला गया है। यहाँ विद्वान किसको बोला गया है? जो व्यक्ति यह जाना, क्या जाने? यस्य अयम पुरुष है, जो यह पुरुष है या जो इससे प्रत्यगात्मा है, जो हमारे भीतर आत्मा है या जिसकी सत्ता से यह शरीर हर प्रकार का व्यवहार को करने में सक्षम हो रहा है, वही सत्ता आदित्य। वही कहाँ है? आदित्य में है। वही सत्ता ब्रह्मा और विष्णु और महेश के भी शरीरों में है। वही सत्ता पशु पक्षी सब के शरीरों में ही व्याप्त है। जो यह जानता है वह कौन है? विद्वान है। स यह समान वह जो एवं विद्वान इस प्रकार से जानता है। इस प्रकार से जानता है माने किस प्रकार से जानता है? प्रश्न उठता है तो किस प्रकार से जानता है? वही यश्च अयम पुरुष जो इस पुरुष में है चैतन्य सत्ता, वही दुनिया के हर शरीरों में वही व्याप्त है। दुनिया का हर शरीर उसी की सत्ता से हर प्रकार का व्यवहार कर रहा है। स्वामी राम का वही जवाब है, जो राम में है जो मुझ में है वह राम में था, और जो राम में है वही मुझ में है। और भगवान का वचन क्या है? अहम आत्मा गुडा केसर। और कहाँ है भगवान? सर्वभूता, हाँ भूताशय स्थितम। भगवान खुद परिचय देते हैं कि मैं कृष्ण के शरीर में नहीं हूँ। जो शरीर मेरे सामने आपके सामने दिख रहा है, मेरी सत्ता इसी शरीर में नहीं है। अहम आत्मा, भगवान अपना परिचय देते हैं, मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुडा केश है, ये तो संबोधन है, गुडा केश है। सर्वभूताशय स्थित है, संसार के सारे भूताशय माने प्राणियों के हृदय में, अंतःकरण में मैं ही स्थित हूँ। मैं ही सारे प्राणियों का आदि हूँ, अंत भी हूँ। सब लय मेरे में हो जाएंगे, मेरे से पैदा होते हैं, और जिस काल में स्थित है ना उस समय भी वो मेरे में ही स्थित है। ऐसा मेरा अपना स्वरूप है। जिस किसी को इस प्रकार का ज्ञान होता वह विद्वान है। जाना विद्वान की परिभाषा, यदि हम अपने आप को विद्वान कहते हैं तो हमारी निष्ठा ऐसे ही होनी चाहिए जैसी निष्ठा भगवान की स्वयं थी। भगवान की निष्ठा क्या थी स्वयं में? उनसे पूछो आपका पता क्या है, एक आपका पता क्या है, तो भगवान अपना पता ये नहीं बताते हैं, मैं अमुक का बेटा हूँ या अमुक देश का रहने वाला हूँ या अमुक देश का राजा हूँ, ये नहीं बताते हैं। भगवान अपना परिचय क्या बताते हैं? अहम आत्मा गुडा केश सर्वभूताशय स्थित है, अहम आदिश्च मध्यम से भूता नामंत्य हो, इस तरह से कुछ है मंत्र। मैं सारी सृष्टि के आदि में था, ये शरीर नहीं था ना, मेरा अपना शरीर नहीं था, मतलब कृष्ण का शरीर नहीं था तो भी मैं था, और ये कृष्ण का शरीर नहीं रहेगा ना तो मैं रहूंगा, अब कृष्ण के शरीर के साथ भी तो मैं ही हूं ना। मैं जल है, जल के ऊपर तरंग फेन बुदबुदा के पहले भी जल था, और ये फेन बुदबुदे सब समाप्त हो जाएंगे तो भी जल रहेगा, और जिस काल में फेन बुदबुदे दिख रहे हैं उस काल में भी वो भी जल से अलग नहीं है, ऐसा मेरा निश्चय है। तो ऐसा निश्चय वाला जो है वह विद्वान है। वह कहता क्या है? एते एते माने इन दोनों को, किन दोनों को? पाप पुण्य है, हित्वा माने हित्वा अध्याहार कर लेना पहले से, छोड़ देता है पाप पुण्यों को, क्या करता है? छोड़ देता है। जिसे हम आपसे भी कहते हैं कि आप शरीर को छोड़ दो, पशु का शरीर है कि मनुष्य का शरीर है, स्त्री का शरीर है, छोड़ दो, अंतकरण को छोड़ दो, पुण्य वाला अंतकरण, पुण्य आत्मा माने पुण्य अंतकरण वाला है आत्मा, पुण्य पाप नहीं होता है। हम कहते हैं मगर पुण्य आत्मा है पाप आत्मा है, तो आत्मा पुण्य पाप वाला नहीं होता है, ठीक है ना? वहां आत्मा का अर्थ क्या होगा, अंतःकरण। तो अंतःकरण पुण्य वाला हो अथवा पाप वाला हो, उसको भी छोड़ दोगे। लेकिन इस शरीर को और उस अंतःकरण को जो सत्ता देने वाला है, जो चैतन्य है, उसमें कोई भेद है क्या? यही तो वहां भगवान शंकराचार्य ने मनीषा पंचिका में ही बोला ना, चांडाल के घर से नाली गुजर रही हो अथवा गंगा जी प्रवाहित हो रहा हो और सूर्य की परछाई पड़ रही है, किसमें? चांडाल के घर के नाली में भी और परछाई पड़ रही गंगा जल में भी, तो अब बताओ सूर्य क्या मलिन हो जाएगा क्या? तो हमारे पाप वाले अंतःकरण में उसकी चेतन की परछाई पड़ रही हो अथवा पुण्य वाले अंतःकरण में चेतन की परछाई पड़ रही हो, तो उसमें क्या परछाई अथवा सूर्य मलिन हो जाएगा क्या? मतलब मिट्टी का आकाश हो घड़ा हो, मिट्टी का घड़ा हो अथवा सोने का घड़ा हो, दोनों के भीतर जो आकाश है उस आकाश में क्या कोई भेद होगा क्या? तो शरीर आपका गोरा हो हमारा काला हो, अंतःकरण कैसा भी हो, दोनों के भीतर जो चेतन सत्ता है उस चेतन सत्ता में क्या कोई भेद होगा क्या? तो मेरे भाई हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? उस चेतन सत्ता में होनी चाहिए। और एते पुण्य और पाप और अच्छा बुरा इन सबको क्या करना है? हित्वा छोड़ देना है। तो क्या होगा? आत्मानम स्मृति, वह व्यक्ति उस आत्मा का ही जब तक छोड़ोगे नहीं है तब तक आत्मा का हम स्पर्शन नहीं करेंगे, आत्मा को हम पकड़ेंगे नहीं। एक पेपर है ना, पेपर, इसके ऊपर जो तस्वीरें बनी हैं सारी तस्वीरें हटा दो, तो सारी तस्वीरें जिसके ऊपर टिकी हुई हैं वह कौन है? और जब तक हम इसकी तस्वीरों पे अपनी बुद्धि लगाए रखेंगे, ये पेड़ है, ये शेर है, हिंसक है, ये नदी है, और तब तक हमें अखबार माने पेपर नहीं दिखाई देगा, कागज नहीं दिखेगा, तब तक हमें क्या दिखेगा? नाम रूप और इसकी सुंदरता दिखेगी, किसी को हम देख के प्रणाम करेंगे, किसी को हम देख के कुछ करेंगे, लेकिन हमें कागज अधिष्ठान दिखाई नहीं देगा। और सब कल्पित वस्तुओं के इसके ऊपर जो कल्पित है उनको हटा दिया तो हमें सब रूपों में क्या दिखेगा? पेपर ही दिखेगा, और क्या दिखेगा? तो एक एक मंत्र बताया, दूसरा मंत्र बताया, उभे आगे न स एवं विद्वान, वह जो विद्वान एवं विद्वान, इस प्रकार से विद्वान है, किस प्रकार से विद्वान है? जो चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक एक ही परमात्मा को अनुसूत देखता है। एते माने वह, एते माने इन दोनों को, इन दोनों माने दोनों के शरीरों को, दोनों के शरीरों से होने वाले कर्मों को, पुण्य और पाप कर्मों को हित्वा जोड़ लेंगे त्याग करके। आत्मानम स्मृते, आत्मा का ही स्पर्शन करता है, आत्मा का ही साक्षात्कार करता है। दूसरा उदाहरण आपको कागज का हमने दे दिया, भाई कागज है, उपन्यास है या ग्रंथ है अथवा कुरान है, कुछ भी है, उसकी राइटिंग को हटा दो, लेकिन सबका अधिष्ठान कौन होगा? पेपर ही तो होगा ना। अब जब तक हम उसमें देखेंगे, भाव रखेंगे, तो आपको ग्रंथ में प्रणाम करोगे, जवान व्यक्ति किसी दूसरी तस्वीर आएगी तो उसको अखबार के फ्रंट पेज पे लगाएगा, तीसरा व्यक्ति उसी का और दूसरे ढंग से देखेगा, लेकिन कागज किसी को दिखाई नहीं देगा, पहला भाव। दूसरा भाव है यहाँ, उभे ही एवेश, ही माने निश्चय, ही ऐसा माने यह ज्ञान ज्ञानी, उभन इन दोनों को ही, एते उभे इन दोनों को ही, पुण्य और पाप दोनों को ही, आत्मानम उस्मृते, आत्मा में ही देखता है। देखो ज्ञान के अंतर से जो भी तस्वीर दिखती है उस तस्वीर को भी वह क्या समझता है बाद में? कागज ही रूप देखता है, कागज से अलग है भाई। इसको ध्यान देना है, इसमें भगवान भी होगा, पेड़ भी होगा, नदी भी होगी, पहाड़ भी होगा, लेकिन सब क्या है? कागज ही रूप होगा। जैसे चद्दर भी हो, टोपी भी हो, दरी भी हो, सबको क्या समझता है? सूत रूप ही देखता है। तो जितने भी कर्म हैं उन सब कर्म को ही सब कुछ एक परमात्मा रूप देखता है, तो भी उससे भेद उससे वो समाप्त हो जाता है या अपने रूप समझता है। तो ये अपने ही है तो उसमें क्या राग करे, क्या द्वेष करे, अपने से अलग समझता है यदि किसी को तो उससे राग और द्वेष होता है, और जब उसको अपने रूप समझता है तो उसके भीतर राग और द्वेष दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। यह भाव लेकर के मंत्र है छठा। एवं विद्वान कर्मणि द्वे हित्वात्मानं स्मरे सदा, एवं विद्वान कर्मणि द्वे हित्वात्मानं स्मरे सदा, कृते च कर्मणि स्वात्म रूपेणैवेश पश्यति, कृते च कर्मणि स्वात्म रूपेणैवेश पश्यति। श्रुति का ही अर्थ यहां स्पष्ट किया है, एवं माने इस प्रकार से विद्वान है, श्रुति है ना, एवं विद्वान है ना, वह जो इस प्रकार से विद्वान है, कर्मणि द्वे हित्वा, दो प्रकार के कर्मों को हित्वा माने त्यक्त्वा, छोड़ करके, छोड़ना भी क्या है, उनके प्रति महत्व बुद्धि समाप्त करके क्या करता है, आत्मानम स्मरेत सदा, सदा माने हमेशा आत्मा का ही स्मरण करता है। एक पहला भाव, कागज है, कागज पर क्या तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों को छोड़ दिया, उन तस्वीरों का जो अधिष्ठान है उसको वह देखता है, जितने वस्त्र हैं उन वस्त्रों के नाम रूप को क्या किया, छोड़ दिया, उन वस्त्रों का जो अधिष्ठान है सूत है, वह सूत का ही दर्शन करता है। उदाहरण ऐसे यहां भी नाम रूप जाति गुण क्रिया आदि को छोड़ा, और ये सब जिस आलंबन पर अवस्थित हैं, जिनकी सत्ता से उनकी सत्ता है, उस आत्मा का ही वह ज्ञानी स्पर्श से करता है। एक पहला भाव, वहां तो छोड़ना है, अब दूसरे में छोड़ना भी नहीं है, उसको भी उसी रूप देखता है। तो कृते च कर्मणि, दूसरा क्या बताया, कृते च कर्मणि, मान लो कर्म हुआ भी, पहला तो कर्म छोड़ ही दिया, छोड़ करके महत्व हटा दिया, अब मान लो कृते च कर्मणि, यह दोनों कर्म हुए पाप पुण्य, तो उन कर्मों को भी क्या देखता है, स्वात्म रूपेण एव पश्यति, अपनी आत्म रूप देखता है, आत्मा से पृथक उन कर्मों को देखता ही नहीं है। तो जैसे वही बताए कि एक बार तो सारी तस्वीरों को हटा कर कागज देखा, अब बाद में जो तस्वीर भी देख रहा है तो उन तस्वीरों के साथ भी वो उसको क्या दिखता है, कागज ही दिखता है, तो उससे भी श्रेष्ठ अवस्था हो जाती है। हाँ, पहली तो साधक हो गई, हटा कर देखना है, और दूसरा क्या हो जाएगा, हटाने की भी कोई आवश्यकता है ही नहीं, उस रूप में भी कौन दिखता है, वही दिखता है। इसलिए एक है विधि मार्ग, दूसरा क्या है, निषेध मार्ग। निषेध मार्ग में ये हटा करके जिसको न हटाया जा सके वह आपकी आत्मा है, और विधि मार्ग में क्या है, जो कुछ है सब कुछ क्या है, आत्मा ही है, जो कुछ भी इदंतया दिख रहा है वह सब के सब आत्मा से पृथक दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, यह देख लेता है। भाष्य देख लो, इजी है, एवं इति मिल गया। अब इन्होंने श्लोक का व्याख्या नहीं किया है, श्लोक जो लिखा गया है किसी श्रुति का अर्थतः अनुवाद किया है, तो उस श्रुति की व्याख्या कर रहे हैं, मूल की व्याख्या कर रहे हैं। अब मान लो हमने क्या किया, संस्कृत में है, फिर हिंदी व्याख्या किया किसी और हिंदी में लिखा, या संस्कृत मूल था, मूल को हमने मराठी में या हिंदी में गद्य बनाया मान लो, अब उस हिंदी का अनुवाद व्याख्या करूं, तो इससे अच्छा टीकाकार ने मूल की व्याख्या करना शुरू कर दिया। ये हो सकता ना, तीन जगह बदलाव में तो बहुत अंतर आ जाएगा ना भाई। हम संस्कृत में मूल ग्रंथ था, अब मूल ग्रंथ जैसे आजकल लोग ना गीता जी को उसमें लिख रहे हैं गद्य में, पद्य में लिख रहे हैं ना, हिंदी पद्य में, या मराठी पद्य में गुजराती पद्य में लिख रहे नहीं लिख रहे विद्वान लोग। रामायण को भी किसमें लिखा गया है, चौपाइयों में लिखा है नहीं लिखा गया है, लेकिन जो मूल रामायण है समझ लेना वाल्मीकि रामायण, और जो उनको पद्य में अनुवाद करके लिखा गया है, तो दोनों में कुछ न कुछ तो मूल तो मूल ही होगी। तो हम व्याख्या किसके अनुसार करें, मूल के अनुसार लेके व्याख्या हिंदी में करें तो ज्यादा उचित रहेगी, क्योंकि जो मूल को छोड़ करके अपनी भाषा में किया गया ना, तो उसमें कुछ न कुछ बदलाव तो हो ही जाता है, तो मूल को ही पकड़ के चलते हैं। हाँ, तो यहाँ मूल है स य एवं विद्वान है, मूल देखते रहना श्रुति, स य एवं विद्वान, तो स य छोड़ ही दिया है, भाष्य यहाँ एवं विद्वान लिख दिया है बस। तो यहाँ टीकाकार लिखते हैं स य है, वह जो कश्चित पुमान है, कोई भी पुरुष होवे, पुरुष माने कोई भी जीव होवे, पुरुष नहीं कोई भी जीव होवे, नहीं पुरुष कह दूंगा तो कहेंगे स्त्रियां नहीं है क्या, तो पुरुष अथवा स्त्री कोई भी जीव होवे। अब आया पद कौन, एवं, एवं माने क्या हुआ, उक्तेन प्रकारेण, उक्त प्रकार से, जो हमने कहा है ना उस प्रकार से, क्या कहा है मैं भूल गया भाई, तो उसको बता रहे हैं, यश्च अयम पुरुष यश्च असौ आदित्य स एक है, स माने वह जो अयम पुरुष इस पुरुष में है, यश्च एव आदित्य यश्च असौ आदित्य यस यह च असौ आदित्य, और जो असौ माने है आदित्य, आदित्य में जो है भाई, जो चींटी में है, जो कहा है चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक में जो है, स एक है, वह कौन है, एक ही है। इति अनेन प्रकारेण विद्वान, इस प्रकार से, इति माने इस प्रकार, अनेन प्रकार माने इस प्रकार से विद्वान, विद्वान है जो, विद्वान माने क्या हुआ, जानन प्रवर्तते, इस प्रकार जानता हुआ प्रवर्त होता है, जानता हुआ व्यवहार करता है, वह क्या करता है, सामान्य वह, एते, एते माने हुआ पुण्य पापे, पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को हित्वा, इति अध्याहार है, इन दोनों कर्मों को छोड़ देता है, इति अध्याहार है, इस प्रकार से हित्वा पद का अध्याहार कर लेना चाहिए, दूसरी जगह से यहां ले आना चाहिए, अध्याहार माने क्या हुआ, वहां से खींच करके यहां ले आना है, अध्याहार इसको बोलते हैं, दूसरी जगह से इसको खींच करके यहां ले आना है अध्याहार। फिर क्या होगा, आत्मानम स्मृते न, तो आत्मानम का अर्थ करते हैं ब्रह्म अभिन्नम, ब्रह्म से अभिन्न, प्रत्यंग प्रत्यंचम माने प्रत्येक आत्मा को स्मृते, स्मृते का अर्थ हुआ प्रियति, अप्रियति का अर्थ हुआ सदा स्मरेत, इति अर्थ है, ब्रह्म से अभिन्न प्रत्येक आत्मा को स्मृति माने स्पर्श करता है, प्रियत माने अच्छी प्रकार से ले जाता है, प्रिय प्री नयत है ना, तो नयत माने ले जाता है, ले जाकर के दोनों को एक में मिला देता है, मिला करके दोनों क्या हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं, जीवात्मा प्रत्येक आत्मा, जीवात्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता है, वो उसने बताया ना बपुष प्रादुर्भावात, अपना तुच्छमय उस परमात्मा के साथ मिलाकर के एक कर देता है, फिर दो मैं नहीं बचते हैं, कितना मैं बचता है, एक ही मैं बचता है, जो परमात्मा रूप बचता है, सदा स्मरेत इति अर्थ, उसी का ही हमेशा स्मरण करता है, ऐसा भाव समझना चाहिए। यतः पुण्य पापयोः मिथ्यात्व अनुसंधानेन हानम कृतम, अतः तद विषया चिंता एव नास्ति, कुतः तत्निमित्तक ताप इति अभिप्राय है। यह तमन जिस कारण से पुण्य पापयोः मिथ्यात्व अनुसंधानेन, जो भी पुण्य कर्म होवे अथवा पाप कर्म होवे, दोनों कर्मों को मिथ्यात्व अनुसंधानेन, दोनों कर्मों को क्या समझना आ रहा है, मिथ्यात्व मिथ्या रूप से अनुसंधानेन अनुसंधान करने से हानम कृतम, जिसका आपने हान कर दिया है, त्याग कर दिया है। और जब तक मिथ्यात्व निश्चय नहीं करोगे ना, तब तक उन कर्मों का त्याग ही होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान शंकराचार्य का प्रश्नोत्तरी में एक बहुत सुंदर श्लोक है, अहर निशम किम पर चिंतनीयम, दिन रात हमें क्या चिंतन करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए दिन रात? संसार मिथ्यात्व शिव आत्म तत्वम, क्या चिंतन करना है? संसार मिथ्यात्व और शिव आत्म तत्वम, हमेशा दिन रात जो करना है संसार के मिथ्यात्व का निश्चय करना है और शिव आत्म तत्वम, शिव को आत्म तत्व से मतलब आत्म रूप से ही शिव का चिंतन, ब्रह्म को आत्म रूप से ही चिंतन करना चाहिए, ये बताया यहाँ। यहाँ बता रहे हैं पुण्य पापयोर मिथ्यात्व अनुसंधानेन, पुण्य और पाप दोनों कर्मों को मिथ्यात्व अनुसंधानेन, मिथ्या रूप से अनुसंधानों ने अनुसंधान करने से हानम कृतम त्याज्यम कृतम, उसको क्या किया? छोड़ दिया। छोड़ दिया तो अतः तद विषया चिंता एवं नास्ति, जब छोड़ ही दिया तो तद विषया माने तद कर्म विषया, उन कर्म के विषय में चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो चिंता एवं नास्ति, फिर उसकी चिंता रहेगी क्या? चिंता एवं नास्ति, जब छोड़ ही दिया मिथ्यात्व निश्चय किया, सपने के बारे में कितने सोचते हो बताओ? 1-2% है लोग सोचते हैं, 1-2% लोग सोचते हैं महाराज यार सपने में देखा हूं ये सपने का क्या फल मिलेगा, हम लोग भी रोज पूछते थे कभी कभी, ये सपना देखा तो सपने का फल क्या मिलेगा। और कई लोग ये भी हो सकता है उस सपने का फल हमें मिल जाता है, हमारा 4 बजे सपना हुआ हो तो सत्य हो जाएगा, 12 बजे सपना हुआ तो झूठा हो जाएगा। अब सपना तो मेरे भाई सपना ही है, और कभी कोई सपना सत्य हो गया तो काकताली न्याय वाला हो सकता है, है नहीं? इत्तफाक से कभी सत्य हो गया तो ऐसा ना समझा रोज 4 बजे वाला सपना हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कभी कभी इत्तफाक भी से भी वो आता ना, ताली बजा रहा था, ताली बजाते बजाते एक दिन उसमें कौआ घुस गया तो क्या हुआ? कौआ ताली के बीच में आ गया, तो रोज ताली बजाओगे तो रोज कौआ भीतर आएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। कभी कभी इत्तफाक होता है कि सपना देखा और दूसरे दिन वो सपना क्या हुआ या 2 दिन में क्या हुआ सिद्ध भी हो गया, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। तो उसके विषय में चिंता ही नहीं होती है, चिंता न होने से कुतः तद निमित्तक ताप है, जब उस कर्म के विषय में चिंता ही नहीं है तो उससे होने वाला ताप कहाँ रहेगा, कष्ट कहाँ रहेगा, इति अभिप्राय है। इसका यह अभिप्राय समझ लेना, अथवा क्या समझेगा, 2 लाइन और कर ले थोड़ा सा, किंच एस विद्वान एते पुरोक्ते उभे पुण्य पाप रूपे कर्मणि देह इंद्रियादि प्रवृत्त्या जनिते स्वात्म अनुरूपेण एव इदम् इदम् सर्वं यद अयम् आत्मा इत्यादि वाक्योक्त प्रकारेण पश्यति जानाति इति अर्थ है। किंच इतना ही नहीं, एष विद्वान, यह जो विद्वान है, कौन सा विद्वान? जिसे चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सब में अनुसूचित एक परमात्मा को साक्षात्कार कर लिया, वह विद्वान। एते माने इन, इनको, इनको माने क्या हुआ? पुरोक्ते, जो पहले कहे गए हैं, उभे कर्मणि, उभे जो कर्म है, कौन से कर्म है? पुण्य पाप रूपे कर्मणि, पुण्य और पाप रूप जो कर्म है, ये कर्म कहाँ से होते हैं? देह इंद्री आदि प्रवृत्तिया जनिते, देह इंद्री आदि की प्रवृत्ति से उत्पन्न जो कर्म है, देह से अथवा इंद्रियों की प्रवृत्ति से उत्पन्न जो कर्म है, उन कर्मों को क्या देखता है? स्वात्म अनुरूपेण एव, अपने आत्म रूप से ही देखता है। क्या देखता है? उन कर्मों को भी आत्म रूप से ही देखता है। कैसे देखता है? श्रुति का वाक्य बताया, इदम सर्वम यद अयम आत्मा, इदम सर्वम यद अयम आत्मा, जो यह है ना सब कुछ है, वह आत्मा ही है, आत्मा से पृथक उन कर्मों को भी देखता नहीं है। इति वाक्योक्त प्रकारेण, श्रुति के इस वाक्य के प्रकार से वाक्य की तरह पश्यति में देखता है, देखता मैं जानाती ऐसा समझता है, इति अर्थ है, ऐसा अर्थ समझ लेना चाहिए। अतः स्व आत्म अभिन्नत्वात् अपि अतापकत्वम् इति भाव, अपनी आत्मा से अलग न होने से वह भी ताप का हेतु नहीं बनता है। जैसे भाई अपने द्वारा हम अच्छा भी काम कर ले, अपने द्वारा हम बुरा भी काम कर ले, दूसरा अच्छा करे तो क्या करते हैं, ईर्ष्या हो जाती है, अब बुरा करे तो 10 जगह बुराई करते हैं, यही करते ना, और हमसे हो जाए तो कुछ नहीं होता है। वो आपने सुना नहीं है, वो रसोई में कुछ चीज गिरी तो बाप बेटे इधर ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, तो बेटे से पूछा क्या गिरा, बेटा किसने गिरा दिया कप, तो कहा कि बहू ने गिराया होगा, ओ नहीं अम्मा ने गिरा दिया होगा, तो कहा तुम्हें कैसे मालूम अम्मा ने गिराया होगा, बड़ा ज्योतिषी हो गया क्या, यहाँ देखे हुए बता रहा है, कहा यदि बहू ने गिराया होता तो अम्मा का लेक्चर शुरू हो जाता, तो अम्मा शांति से बैठी हुई है, इससे सिद्ध हो रहा है कि नुकसान किससे हुआ है, अम्मा ही से हुआ है, तो अपने से नुकसान भी हो जाए तो हम कुछ बोलते हैं क्या। तो उसी प्रकार से अपने द्वारा यदि कोई भी कर्म हो जाता है तो उसके बारे में हम सोचते नहीं है, दूसरे के बारे में कोई भी कर्म हो जाए तो देखो जिंदा तो पापी है, नरक में जाएगा, ये होगा वो होगा, कितना विचार कर लेते हैं, और अपने द्वारा हो जाए तो अरे ये तो चलता है, होता है। आज के जमाने में हमने देखा है भाई, किसी की अपनी बच्ची है, बेटी है, किसी दूसरे की चली जाए ना कहीं, अरे देखो नरक में जाए, ये है उसने ऐसा शादी कर लिया, अपनी चली जाए ना, महाराज आजकल जमाने सब होता है, ऐसा कोई आपत्ति थोड़ी है, तुरंत आपका अपना स्वरूप बदल जाता है। तो जो भी कर्म होते हैं वो सारे कर्म किसी के शरीर से हुए हैं, वो क्या समझता है, उन सब कर्मों को करने वाला कौन हूं, मेरी ही सत्ता से हुए हैं, उन कर्मों को अपने से अलग मानता नहीं है, इसलिए उन कर्मों का भी उसको दुख होता नहीं है। आगे कल बताएंगे कि महाराज जी कर्म जन्म जन्मांतर के हैं, और बिना भोगे वह कर्म शांत नहीं होते हैं तो कैसे, जैसे वो बता रहे थे अभी भाई बता रहे थे कब बहुत बार सपना आता है, कब कब के संस्कार होते हैं, ऐसा श्रुति का वाक्य है ना, न अभुक्तम छियते कर्म कल्प कोटि सतैरपि, करोड़ों कल्पों में भी कर्म बिना भोगे हुए शांत नहीं होते हैं। तो ज्ञानी के पास इसी क्या ताकत है, ज्ञान होते ही पूरे संचित कर्म भी क्या करेगा, नाश कर देगा, तो कौन सी शक्ति है, इस पर विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पुनरात् पूर्णमुदच्यते पुनरस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।